będę szukać mnie dalej na dworze. Tego rodzaju nie będę, nie będę. Na progu domu naszego i kroku więcej kolego. Na progu domu naszego i kroku więcej, ni więcej. Szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam. Detronizacja króla na pewno tak rodzi się w kulach. Detronizacja rodzi się w kulach, rodzi się w kulach, rodzi się w kulach. Oblegli Jezusa króla, oblegli bojowcy w koszulach, oblegli pałac Jezusa króla, oblegli tak bojowcy w koszulach. Szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam, szukam cię tam. Hej! Degeneracja systemu zaczyna się tak po swojemu, zaczyna się tak po swojemu, zaczyna się tak po swojemu. Na porze twego rodzaju nie będę szukał cię dalej. Na dworze twego rodzaju nie będę, nie będę.